کرے تاندی اتبا پشتن کی دزابل وی رہے دشادی و لسالی دچنو لکلی تخا ملا حیات اللہ حیات صاحب لکھا لے جلے جاو دے پشتن کوی وائی کئی سڑائی انفرادی المند کوی پن مانزد کی واجب دین پاتا شی نو کلے چی سجد سہو کوی اوی خواتا بسلام گردوی او کدوار خواتا انفراد انجان پرتا قربا سنتا وا کئی سڑائی منفرد گی لواز المز کئی نوزان کی جمعی فیارات کی مسکرہ بکر خواتا کر شدد امام سر مقتدار دی فسنوه فسوالار دی امام ساوه سو سلام خود در دی پر وفا که پر دوار خواهو داستا تخصیص دا منفرد دی زال دی دا منفرد او دا امام او دا قوم لی حکم دی از دی مسئلی که دا دریس لکه مقتدار دی دا ملاسب تر شاوالار که خود ملاسب من اللہ امام دی پر محراب کولار دی ساوه سو او کتر کل مسکر فکور کی دا حساوه در فیسو سو دروس حکم امام او هر قوم مقتدان و دا غرم من فرد انسان لا حکم جلها فرقه صاحب دا هدای رحمت الله علیه فرمائی او دا هدای رفتا ویلی احسی ان لا حياة الله دا من دو حياتیات نیسی ملا وزان تا ایا قدر دا هدای شریف دا ار مسلمان فکور کستا او دا هدای شریف را وارو او دا فردوار طرفو جی سلامو درجی کمن فرد انسان دی کر او کمان دی او کمقتدان دی گرد فردوار دوار دوار طرفو بانی السلام علیکم ورحمة الله لا السلام علیکم ورحمة الله الله اکبر اس من الجهة رضیت لیجا دو سلیمو دو هدایی مبارکی اخفل مسئلہ تغدا اما و اما حضراتم نور کتاب دی کراوائی مبسوط جامعی زیادات باسیت ان فندر آرائی تظاہر حیث مر اللہ مکاتی شہید حاکم مرحوم اگر شبہ کتاب دی رجمع کری سلام بدسل پر وطر فی یو یو یو کا امام دی کا مقتدان دی کا تمن فرد انسان دی دا مسئلہ کی لگا پر وطر بسلام کر دی دا بہر ازوی سجی جی پر دوار طرفو سلام نا پتلا پر دا تو دا مسئلہ ہم دا پر خلاف دی ہدایت والسلام.